انکساری اور عاجزی کی کمی ہے. یہ اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو بے شمار مسائل ہمارے خاندان کے جماعتوں کے برادری کے حل ہو جائے. دوسری ایک بیماری جس کو تکبر کہتے ہیں, ہر آدمی میں حسب منصب چھوٹے بڑے سب میں وہ بیماری موجود ہے, اس کا علاج بہت ضروری ہے. اور یہ بیماری ہم سے چلی جائے تو بے شمار خوبیاں ہم میں پیدا ہو سکتی. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ نظام عدل پر کچھ عرض کیا جائے. آیت مقدسہ جو ہم نے تلاوت کی, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اے ایمان والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں امر کرتا ہے, تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل کرو. والإحسان, اور احسان کرو. وہ ایتائی ذی القربا, اور جو غریب ہیں ان کی مدد کرو, اعانت کرو. وینہا عن الفحشاء والمنکر, اور فحش برائی بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرو اور بچو. اس آیت میں کئی مضامین ہیں لیکن ہم نے اس میں صرف اس جملے پر مناسب سمجھا کہ کلام کیا جائے. ان اللہ یامر بالعدل, اس لیے کہ اس کے بعد جو لفظ احسان ہے وہ بھی ایک مکمل تقریر اور درس کا تقاضا ہے, اسے بھی ہم نہیں بیان کرتے. اللہ تعالی کا ارشاد ان اللہ یامر بالعدل, یہ امر ہے, یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ عدل کیا جائے. عدل کے معنی کوئی دو چیزیں اگر سامنے ہوں تو دونوں میں برابری چاہیے, اور عموماً اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے شروع سے اگر آپ کریں, اگر ایک باپ کے کئی بچے اور بچیاں ہوں تو گھر میں ان کے ساتھ عدل کیا جائے, یکساں کھانا سب کو دیا جائے, یکساں کپڑے سب کو پہنائے جائیں, اور یکساں محبت بھی کی جائے. یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ میں طبعی طور پر محبت تو ساری اولاد سے ہوتی ہے, لیکن طبعی طور پر کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک طبعی تقاضا ہے اور یہ عدل کے خلاف نہیں. مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھایا جائے کہ کسی آدمی کے چار پانچ بچے ہوں تو آدمی کی تباہ کا تقاضا یہ ہے وہ چھوٹے بچے سے زیادہ پیار کرتا, گود میں بھی بٹھائے ہوئے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا, کیا کسی 25 برس کے لڑکے کو گود میں بٹھا کر پیار کرے؟ لہذا وہ یہ اعتراض کرے کہ میرے ساتھ عدل نہیں ہو رہا. یہ ایسا نہیں, یہ بلکہ طبعی تقاضے ہیں کہ آدمی کو کسی سے کم محبت ہوتی ہے, کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تبن حضور کو زیادہ محبت تھی, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت و محبت میں کبھی ان کے ہاتھ بھی چوم لیا کرتے, اور جب مدینہ شریف سے باہر کہیں جاتے تو سب سے ملنے کے بعد آخری میں اپنی صاحبزادی کے یہاں جاتے, اور اس کے بعد میں جب مدینہ شریف واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے. ایک طبعی محبت, طبعی تقاضا ہے, اس کو عدل کے خلاف نہ سمجھا جائے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی ازواج ہیں, اور یہ صرف حضور علیہ السلام کے لیے ہیں, ہم آپ کے لیے تو قرآن مجید فرقان حمید کبھی موقع ملے سورہ نساء کا مقدمہ اور اس کی ابتدائی آیتیں تلاوت کر کے ترجمہ دیکھیے کہ ایک شخص کو چار بیویاں رکھنا جائز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب چار چار شادیاں کر لیں کل جا کر کے, چار بیویاں رکھنا جائز ہے مگر کب, جبکہ چاروں میں مساوات ہو, چاروں میں برابرگی ہو, چاروں کر لائق ہوتی ہے کہ وہ کان میں چپ چاپ سے آپ سے پوچھتی ہے موقع مناسب سمجھ کر کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس سے زیادہ چاہتے ہو, ایک تقاضا ہے. تو فقہ فرماتے ہیں گھر کے نظام کو برقرار رکھنے, گھر کے ماحول کو برقرار, چاروں بیویوں کو چپ چاپ سے کہ تجھے زیادہ چاہتا ہوں. اگرچہ ایسا نہ ہو, ایک نظام برقرار رکھنے اگر وہ یہ کہے تو میں تجھی کو زیادہ چاہتا ہوں تاکہ نظام برقرار رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل یہ کیا, اکابر علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام پر تمام ازواج کی باری مقرر کرنا اور ان میں عدل کرنا یہ واجب نہیں تھا, لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر یہ لازم کیا کہ تمام ازواج کے یہاں باری متعین تھی, یعنی گھر کا عدل دیکھنا. روزانہ کسی زوجہ کے پاس جاتے اور یہ باریاں جو ہیں یہ مقرر تھیں, اگرچہ حضور پر واجب نہیں تھا لیکن حضور علیہ السلام کا عدل ملاحظہ فرمائیں. جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ تمن آدمی کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے, تمام امہات المومنین میں حضور علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ محبت. پھر اس کے کئی اسباب ہیں, بہت طویل گفتگو ہو جائے گی, اور ایک سبب اس کا یہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے کہ جب تک میرا حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح نہیں ہوا ایک ریشمی رومال میں جبریل امین ان کی شکل مجھ پر پیش کرتے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے میرا نکاح کیا, یعنی اللہ کے حکم پر, اللہ کے ارشاد پر میں نے ان سے نکاح کیا اور ان سے حضور علیہ السلام کو محبت تھی. عموماً مشہور یہ ہے کہ ام المومنین کی عمر شریف 6 سال تھی نکاح ہوا, اور عام کتابوں میں یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی, اگرچہ اس پر کلام ہے. محققین نے بڑے شواہد اور معاملات پیش کیے, بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ شاید آپ کی عمر رخصتی کے وقت 19 تھی. 10 کا ہنسا امام بخاری بہت دن سے سہون رہ گیا, بے شمار کلام ہے. حضور علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے بعد یہ 9 سال حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہیں, اب اس کم عمری میں ان کا نکاح ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے, یہ مسلمانوں پر مہربانی اللہ کی اور شفقت. علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں نے, خواتین نے پورا آدھا دین حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھا, آدھا دین. اب غور فرمائیے ذرا, ذہن کو صاف رکھ کر, کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے. حضرت ام المومنین اگر پاکی ناپاکی کے مسائل بیان نہ کرتی, حیض و نفاس کے مسائل بیان نہ کرتی, تو خواتین تک یہ مسائل کیسے پہنچتے؟ تو جب مسائل بیان کرتی وہ اگر شرماتی کہ بڑی عجیب بات ہے میں ایسے کیسے بیان کروں, تو دین ہم تک نہیں پہنچتا. مثلا زمانے جہادیت میں عورت اگر حائضہ ہو اس کے سائے سے لوگ نفرت کرتے, یہ تو ناپاک سایہ, حالانکہ سائے میں تو کوئی ناپاکی نہیں, بلکہ اس سے کھانا پینا نہیں پکواتے, یہ تو ناپاک کہ اس کے ہاتھ کی روٹی اور سالن جو ہے اس سے نفرت کرتے. ام المومنین نے اس کو کتنے اچھے انداز میں بیان کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں اعتکاف میں تھے, اپنے سر, اس کی جو دیوار تھی وہ بہت مختصر, آپ نے سر اپنا مسجد سے باہر کیا کہ مسجد سے باہر تو نکلنا جائز نہیں اعتکاف, اور ام المومنین سے کہا کہ میرے سر میں تیل ڈالو. سر بہار کیا, انہوں نے کہا میں تو حائضہ ہوں. حضور نے فرمایا کیا حیض تمہارے ہاتھ میں, لہذا سر میں تیل ڈالو. ابھی دیکھیے حضور نے یہ دیوار گرا دی تھی. حضور نے فرمایا ذرا جانماز اٹھا کر کے لے آؤ. میں کہا یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں. فرمایا کیا حیض تمہارے ہاتھ میں, یعنی آدمی کے ہاتھ تو پاک ہوتے, جانماز اٹھا کر کے لے آؤ. وہ ساری جہالت کی رسموں کو توڑ کر کے رکھ دیا کہ جو لوگ حائضہ عورت سے نفرت کرتے تھے, یہ تو ناپاک ہے, پلید سے بالکل دور رکھا جائے. اس سے حضور علیہ السلام اگر یہ باتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان نہ کرتی تو مجھے بتائیے کیا دین عورتوں تک پہنچتا, کیا خواتین کے مسائل عورتوں تک پہنچتے. اب دیکھیے اللہ کی حکمت. کسی نے کہیں سوال کیا, اچھا یہ بتائیے چلیے یہ تو یہ تقاضے ہیں کہ ان کی عمر کم تھی, حضور کے نکاح میں آ گئیں اور 9 سال حضور علیہ السلام کی صحبت ملی, کچھ اور حکمت بھی اس میں ہے یا نہیں کہ اتنی کم عمری میں شادی کی. میں نے بتایا کہ ان کی عمر پر بے شمار کلام ہے, اس کو ہم یہاں نہیں چھیڑنا چاہتے. اور حکمت کیا ہو, اب دیکھیے اللہ تعالی کی حکمت. کم عمری میں حضور کے نکاح میں آئیں, اگر آپ ساری باتوں کو دیکھیں سب کا جواب ہو جاتا. عموماً دنیا بھر کے لوگ, عیسائی یہودی بڑا اعتراض کرتے ہیں اس معاملے پر, ان کے اعتراض کو بھی خالی سامنے رکھ کر یہ پہلو دیکھیں. ام المومنین 9 سال حضور کے صحبت میں رہیں اور ام المومنین کا وصال ہوا ہے مشہور روایت کے مطابق 59 ہجری. سب سے طویل عمر امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پائی اور 59 ہجری میں نکاح ہوا. ہماری معلومات کے مطابق آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی. اب دیکھیے 9 سال حضور کے صحبت میں رہنے کے بعد 59 ہجری تک جب زندہ رہی تو 59 ہجری تک کتنا دین پھیلایا ہوگا. بڑے بڑے اکابر صحابہ ان کے شاگرد وہ پوچھنے آیا کرتے تھے, ایسے مسائل جن کا تعلق خلوت سے ہے وہ پوچھا کرتے, اور پوچھنے کے بعد پھر وہ دین کا حصہ بن گئے. غرض یہ کہیں بحث اور طویل نہ ہو جائے, حضور علیہ السلام کو چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت تھی, حضور کا عدل ملاحظہ فرمائیے, لفظ عدل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ آپ کے ذہن میں رہے. جب حضور علیہ السلام پر وہ ایام آئے کہ جن میں آپ سخت علیل ہو گئے, تو آپ نے تمام ازواج سے اجازت, اور اجازت لینے کے بعد آخری ایام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں گزارے. اگرچہ حضور پر یہ واجب نہیں تھا مگر دنیا کو آپ نے یہ بتایا کہ مجھ پر یہ ضروری نہ ہونے کے باوجود میں نے تمام ازواج میں عدل کیا. اور میں نے عرض کیا گفتگو میں کہ اگر کسی کی 4 بیویاں ہوں اس میں بھی وہ عدل کرے, اور 4 بیویاں تو الگ مسئلہ ہے صاحب, کسی کے 2 ہی بیویاں ہوں تو آدمی کی حیثیت فٹ بال سے کم نہیں ہوتی, یہ بھی ذہن میں رہے. مگر یہ صرف جائز حکم نہیں کیا گیا کہ ہر آدمی 4 بیویاں کرے, اگر 4 ہیں تو 4ہوں میں عدل کرے. حضور علیہ السلام اس قدر عدل کیا کرتے تھے, اور آخری ایام ام المومنین سے اجازت لے کر پھر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضور علیہ السلام نے بسر کی. اور یہ اعزاز یہ شرف ام المومنین کو حاصل رہا کہ آخری عمر میں تمام تر خدمات انجام دیتی رہیں, اور یہ ام المومنین کو کتنا بڑا شرف ملا کہ ام المومنین کے حجرے میں حضور کا وصال ہوا. اور یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جس نبی کا جہاں وصال ہو انہیں وہیں سپرد خاک کیا جاتا, تو حضرت ام المومنین کے حجرے میں نبی کریم علیہ السلام کو سپرد خاک کیا گیا. یہ اعزاز بھی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل تھا آخری عمر گزارنے کے بعد, کہ وہ حضرت ام المومنین کے حجرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی. تو یہ اگر آدمی گھر میں ہے اپنی اولاد اپنی ازواج سب کے ساتھ ایک عدل قائم رکھے. اب آئیے ایک بہت ہی ہم ایک نرانا واقعہ پیش کریں حضور علیہ السلام کی زندگی کا, اور جس سے اندازہ لگائیے کہ مقام نبوت کیا ہے. اور نبی اگرچہ بچوں کی زندگی گزارے لیکن اس میں کتنا عدل ہوتا اس کا اندازہ لگائی. یہ تو آپ نے 12 سنا کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کہیں بچہ پیدا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد رواج تھا کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا، وہ دائیاں اسے چلنے پھرنے تک اس کی پوری کفالت کرتی ہیں، جب چلنے پھرنے لگ جائے تو آن کر کے ان کے ماں باپ کے حوالے کرتی ہیں، اور پھر ماں باپ اپنی بساط کے مطابق ان دائیوں کی اعانت اور ان کی مدد کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی اس زمانے میں رواج رہا ہوگا، اور یہ بھی آپ نے بارہا سنا حضرت حلیمہ صادیہ کے حضور علیہ السلام سپرد کیے گئے اور وہ آپ کو دودھ پلاتی ہیں، دائی تو وہ دودھ پلائے گی نا کہ جس کے یہاں بھی بچہ ہو، بغیر اس کے تو دودھ نہیں آئے گا، لہذا حضور علیہ السلام کے کو دودھ بھائی بھی تھے، اب انہیں بھی دودھ پلانا ہے اور حضور علیہ السلام کو دودھ پلانا ہے، اگرچہ حضور نے اعلان نبوت نہ کیا، ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ حضور علیہ السلام والسلام اعلان نبوت فرمائیں، ایک سعادت مند بچہ شمار کیے جاتے تھے، بہت حسین اور جمیل ایک بچہ، بڑے بڑے عجیب اور غریب چیزیں ان سے دیکھنے میں ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیے گئے، اللہ اکبر، ابھی تو بالکل شیر خوار، مگر عدالت کا عالم یہ تھا، عدل کا عالم یہ تھا، صرف ایک طرف سے دودھ پیتے اور دوسری طرف کا دودھ اپنے بھائی کے لیے رکھتے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ حلیمہ سعدیہ نے دونوں طرف ان کو پلانے کی کوشش کی، کچھ دودھ دہنی جانب سے پیا، کچھ بائیں جانب سے پیا، نہیں، یہ نظام عدل دیکھیے کہ ابھی تو اعلان نبوت نہیں، ابھی تو شیر خوار، مگر ایک ہی طرف کا دودھ استعمال فرماتے اور دوسری طرف کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑتے، تاکہ ان کی گزر اوقات بھی ہو اور ان کی گزر اوقات بھی ہو، تو جو پیدا ہونے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے کے بعد سے جن کا عدل یہ ہوگا، تو زندگی میں ان کا عدل کیسا ہو، اس سے انداز لگائی کہ پوری زندگی کا عدل ان کا کیا ہو۔ محترم حضرات، لفظ تو یہ بہت مختصر ہے رضی عدل، اگر آج ہمارے حکمراں اس کو اپنا لیں، ساری دنیا میں یہ اپنا لیا جائے، تو سارے معاشرے کے مسائل سب کے سب ختم ہو سکتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی کامیابی خلافت عدل کی وجہ، فاروق اعظم نے جو کامیاب خلافت کی ہے 10 سال کچھ ماہ، اس میں بھی نظام عدل ہی کو سب کو دخل تھا، اور جب تک یہ نظام عدل رہا خلافت تو چلی گئی، ختم ہو گئی، مگر بادشاہ اسلام، اب ساری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میں نے کہیں کہیں جو پڑھا، تمام بادشاہوں کی حکومتیں اس وقت تک صحیح چلتی رہیں جب تک وہ عدل کرتے رہے، اور جس کے ساتھ نا انصافی ہو اس آدمی فریادی کو اپنے دربار میں آنا ممکن بنایا، اور اس میں بادشاہوں نے کبھی مضمون اگر پھیلا تھا ہم ان کا ذکر کریں، بعد بادشاہوں نے اپنے محل کے باہر ایک زنجیر لگا دی، ایمرجنسی میں کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی ہو بھائی زنجیر کو بجا دے، اور اس زنجیر کو بجانے کے بعد میں فوراً بادشاہ چاہے رات کے 2 بج رہے ہوں 3 بج رہے ہوں اپنی نشست پر آ کر خدام کو کہے گا کہ فریادی کو بلایا جائے، کوئی اس کے لیے وقت مقرر نہیں۔ جناب اسی طریقے سے بلبل نے بھی ایک زنجیر لگائی، اور ایک عباسی خلیفہ نے جس کا ذکر ہم موقع ملا تو کہیں، اس نے ایک موزن کی ڈیوٹی یہ لگا دی کہ بھئی تمہارا میرے دربار تک پہنچنا بہت مشکل، کوئی ایسا معاملہ تم دیکھو کہ جس کو فی الفور عدل انصاف کی ضرورت، کسی کے ساتھ کوئی نا انصافی ہوئی ہو میرے یہاں آنے تک تو تمہیں بہت دیر لگے گی، بادشاہ جہاں رہتے تھے اس کے قریب ایک مسجد کا، تمہارا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی نا انصافی ہو بغیر کسی کے وقت کے مینار پر چڑھ کر اذان کہہ دو، یہ اذان نماز کی بھی نہیں، نماز کے تو اوقات متعین، بس تم جب بے وقت اذان کہہ دو گے میں فوراً بلوا لوں گا کہ کس کے ساتھ کیا نا انصافی ہوئی ہے، اس نے یہ نظام قائم کیا کہ بے وقت اذان کہہ دینا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کسی ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، اور اس کو فی الفور عدل کی ضرورت۔ اسی طرح آپ دیکھیں شہاب الدین غوری کو پڑھ لیں، جناب بلبل کو پڑھ لیں، سارے مغلیہ بادشاہوں کو پڑھ لیں، سلطان محمود غزنوی کو پڑھ لیں، اس کے بیٹے سلطان مسعود کو پڑھ لیں، یہ جتنے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھ لیں، ان سبوں نے تھوڑی بہت کے لیے میں خامیاں تو ہوتی مگر نظام عدل میں انہوں نے کبھی بھی کوئی صلح نہیں کی، جس کے وجہ سے کامیاب حکمرانی کرتے رہے اور آج تک ان کا نام عزیزان گرامی روشن کس قدر انہوں نے کیا. اب سب سے پہلے ہم حضور کا عدل جس کا ذکر کر رہے, آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش کر دیا کہ مجھ پہ کسی کا نکلتا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لیا جائے. جب حضور علیہ السلام پیش کرتے ہیں اپنے آپ, اس کی ایک مثال غزوہ بدر. علامہ شیخ موقف شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت پڑھی اور حدیثوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. جنگ بدر کا موقع, غزوہ بدر, صفیں درست ہو رہی, حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سوار رضی اللہ تعالی عنہ جب صفیں درست ہو رہی ہیں تو یہ صحابی جو صفیں تھیں اس سے کچھ ایسے آگے یا پیچھے ہو کر, سب درست نہیں, حضور معائنہ فرما رہے صفیں درست ہونے کا, سواد آگے یا پیچھے تھے, حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, چھڑی ان کو ایسے پیار محبت سے اس طریقے سے مار کر, حالانکہ وہ کوئی اس طرح نہیں ماری گئی بطور تعدیب یا صدا, اس طرح مار کر کہا سب سیدھی کرو. اب جب یہ کہہ دیا حضور علیہ السلام, حضرت کے سواد کہنے لگے حضور یہ تو آپ نے مجھے چھڑی ماری, اس کا تو بدلہ چاہیے. حالانکہ بظاہر یہ بات کتنی عجیب لگتی کہ حضور کا ایک غلام, حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والا, حضور علیہ السلام کا خادم, اور اپنے آقا سے کہے کہ میں تو بدلہ لوں گا اور مجھے بدلہ چاہیے. حضور نے نہیں فرمایا کوئی تھوڑی بہت شرم تو کرو, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اگر ایسے میں نے تمہیں کر دیا کیا حرج ہے اس میں. لیکن بھری محفل میں جنگ بدر کا موقع, گویا یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ 313 صحابہ کرام رضوان موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے سواد کے ہاتھ میں چھڑی دی اور اپنے آپ کو پیش کر دیا. حضرت سواد نے کیا کیا, چھڑی مارنا تو کون ایسا بد نصیب ہوگا جو حضور سے اپنا بدلہ لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ چپٹ گئے اور چپٹنے کے بعد حضور کو بوسہ لیا, کہا سواد یہ کیا معاملہ, کہا حضور موت بالکل سامنے اور جب جنگ ہو تو پتہ نہیں کب شہید ہو جاؤں, تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے انتقال اور شہادت سے پہلے کم سے کم آپ کے بدن سے برکت تو لے لوں. یہ ایک بہت طویل گفتگو ہے کہ حضور سے چمٹ گئے اور بوسہ لیا اور کہا کہ میں نے سوچا کہ موت سے پہلے کم سے کم آپ کے جسم سے چپٹ کر برکت تو حاصل کر لوں. یہ ایک بہت لمبا عنوان ہے, مگر یہ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش کر دیا کہ لو مجھ سے تم بدلہ لے. اب میں اگر گفتگو کروں, کبھی آپ کو یہ سہو نہ ہو جائے کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے جب حضور نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, کیا کوئی حکمراں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں ہے؟ کیا کوئی حکمراں نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں ہے؟ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. سلطان محمود غزنوی اپنے آپ کو ایک شخص ان کا بھانجا کہتا تھا, اور بھانجا کہنے پر سلطان محمود غزنوی نے اس کی گردن اڑا دی. ایک گناہ اس نے ایسا کیا, ہم اس کو تفصیل کبھی بیان کریں. لوگوں نے اپنے عزیز اقارب کو بھی نہیں چھوڑا نظام عدل قائم کرنے, تب نظام عدل ہوتا. اب حضور کا اپنے آپ کو پیش کرنا, اس سے یہ پتا لگا کسی کا استثنا نہیں ہے قانون. آپ یہ سمجھ میں بات, کسی کا استثنا نہیں. اب ہمارے قانون کی بات کیجئے, آپ صدر چاہے کوئی گناہ کر لے, کتنی برائی کر لے, کتنی بدکاری کر لے, کورٹ سے اس کے خلاف کوئی نوٹس جاری نہیں ہوگا, اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی, ٹھیک, اس کا استثنا ہے. اچھا گورنر کا, ہمارے قانون 73 کے آئین میں گورنر کا بھی استثنا ہے کہ کوئی گناہ کر لے, کوئی جرم کر لے, کوئی کورٹ کچہری اسے نہیں بلا سکتی. یہ کیا ہے, یہ تو قانون کا مذاق, نظام عدل کا مذاق, جب فاروق اعظم کورٹ میں پیش ہو سکتے اور جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, کیا ان سے بڑا بھی کوئی صدر, کیا ان سے بڑا بھی کوئی گورنر؟ یہ ہے برائیوں کی جڑ. اگر آدمی اپنے آپ کو پیش کر دے, مثلا میں بتاؤں آپ, ایک قضیہ تھا حضرت علی اور حضرت امام حسن, امام حسن کی تلوار کا مقدمہ, حضرت علی کورٹ میں پیش ہوئے تو قاضی نے حضرت علی کی گواہی مسترد کر دی. اس کی وجہ کیا ہے, یہ ہمارے بھی قانون میں کہ جناب کوئی گواہی بیٹا ہے کہ اگر باپ دے قاضی مسترد کر دے گا، یہ تو گھر کا مسئلہ ہے، اب تو گھر کی بھلائی چاہتے ہیں، شبہ پیدا ہو گیا باپ کی گواہی نہیں مانی جائے، قاضی نے حضرت علی کی گواہی مسترد کر دی، کہا کہ بیٹے کے اپنے باپ کی گواہی جو ہے وہ درست نہیں ہے، حضرت علی کے پیشانی پر بل بھی نہیں پڑا، اور کہا کہ قضاء کا تقاضا یہ ہے، چپ چاپ سے عدالت سے باہر چلے گئے اور کوئی تعدیب قاضی پر نہیں ہوئی۔ دیکھا اپنے عدالت کا مزاج، عدالت کا جناب طریقے کا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک عدالت میں گئے کسی مقدمے میں گواہی دینے کے لیے، اور جب وہاں گئے آپ کی حیبت ایسی تھی کہ قاضی کرسی سے کھڑا ہو گیا، جب قاضی کرسی سے کھڑا ہوا مقدمہ کی سماعت کی سب کچھ، اور آن کر قاضی کو معزول کر دیا کہ یہ تو آپ نے کھڑے ہو کر آپ تو قاضی پارٹی بن گئے، تو آپ نے جو ہے وہ میرا احترام کیوں کیا؟ اس کرسی کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی گواہ آئے یا ملزم آئے جج کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، امیر المومنین آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر گویا پارٹی بن گیا، فریق بن گئے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، قاضی کو معطل کر دیا۔ اس تاریخ کے ساتھ اگر ہماری عدالتیں چلیں اور سارا زندگی کا نظام چلے تو پھر مجھے بتائیے صاحب کہیں کوئی نقصان خسران یا کوئی تباہی بربادی ہو سکتی ہے؟ اب ہم چند مثال اور پیش کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا فاطمہ بنت اسوا، اس نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی، بہت ہی معزز مکرم کسی قبیلے کی وہ خاتون تھی، چوری ثابت ہو گئی، حضور نے حکم فرما دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ہمارے یہاں جب چوری ہو تو چوری کرنے والے کا چوری ثابت ہو جائے، پہلے تو ایک مقدار ہے کہ مال کتنا ہونا چاہیے، یہ آج کل کے اعتبار سے قاضی متعین کریں اس کی تاریخ قطعیت، ہاتھ کو کاٹنا معمولی کام تو نہیں، ہاتھ کاٹا جائے بہت اہم مسئلہ، اس کا ثبوت بھی اسی طریقے سے چاہیے، ثبوت ہو گیا کہ اس نے جناب وہ کی چوری کی، اب حضور نے حکم فرما دیا ہاتھ کاٹا جائے، تو اب سفارشیں آنے لگ گئی، ہمارے یہاں یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ سفارش صاحب جو ہیں ابھی تک زندہ، سفارشیں آنے لگ گئیں، بہت بڑے قبیلے کی عورت، قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں، ذریعہ تلاش کرتے ہیں کسی کام میں، بھائی یہ دیکھا جائے کہ وزیر اعظم کا مشیر وغیرہ کوئی ہو جس سے سفارش کروا دیں، صدر کو کوئی بات کہنی کس سے سفارش کروا دیں۔ اس زمانے میں اس قبیلے والوں نے کہا حضرت اسامہ ابن زید، یہ حضرت زید ہیں جو حضور کے منہ بیلے بیٹے، ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، کا ان سے حضور کو کہلایا جائے، حضور چونکہ ان پہ بڑی محبت اور بڑی شفقت کرتے ہیں تو معاف کرا دیں گے۔ حضرت اسامہ نے سفارش کر دی، شاید وہ اس پورے نظام کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے، سفارش کر دی، کہا حضور بہت عزت دار قبیلے کی عورت، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اس کو معاف کر دیا جائے، جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے دو باتیں بڑی غور سے سنی آپ، اور اسی کی تباہی اور بربادی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک تو بات حضور نے نظام عدل پر یہ کہی کہ جس پر بہت بڑی کتاب لکھی جا سکتی، فرما سنو یہ تو فاطمہ بنت اسود، اگر یہ مقدمے میں فاطمہ بنت محمد رسول اللہ بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر اگر یہ جرم عائد کر دیا جاتا تو قسم خدا یہی سزا میں اپنی بیٹی کو بھی سنا، یہی سزا میں اپنی بیٹی کو بھی سناتا۔ مجھے بتائیے کیا آج نظام عدل میں اتنی ضرورت ہے کہ کوئی بہت بڑے آدمی کی بیٹی یا بیٹا پکڑ، ہم تو دیکھتے ہیں دنیا اخبارات دیکھنے سب دیکھ لیں، کوئی بہت بڑے افسر کے لڑکے نے کسی غریب آدمی کو کچل دیا، ساری رات لگے رہے، جن کو میں بھی جانتا ہوں ساری رات لگے رہے، کسی ایس ایچ او نے پکڑا، ایس پی نے پکڑا، لقب میں رکھا، آپ کو تال دوسرے دن ایس پی بیچارہ معطل ہو گیا، ایس ایچ او معطل ہو گیا، تادی کی کاروائی ہوئی، سب کرنے کے بعد بیٹے صاحب باہر آ گئے، عدل کیسے قائم ہوگا، برائیاں کیسے دور ہوں گی، عزیزان گرامی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس کی جگہ میری بیٹی بھی ارتکاب کرتی میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا۔ اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں، فرما سنو یہ پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئیں اس کا سبب کیا، یہ غور طلب بات ہے نظام عدل، پچھلی امتیں جو تباہ ہوئیں اس کا سبب کیا تھا، کہ آج اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں آپ, میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہے, نظام عدل بیان کر رہا, آج آپ سارے اخبار دیکھیں, روزانہ کی خبریں سن لیں. فرمایا کہ تم نے کبھی غور کیا کہ پچھلی امتیں کس لیے تباہ ہوئیں؟ پچھلی امتوں کے تباہی کے اسباب یہ کہ بڑوں کو چھوڑ دیا, چھوٹوں کو سزائیں. کسی غریب نے جرم کیا اس کو سزا دی, کسی بڑے نے کوئی جرم کیا اس کو چھوڑ دیا. اب کیا ہوا, نظام عدل میں جمع رکھنا ہوگا. آج کل یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ کسی غریب نے جرم کیا اس کو تو سزا مل گئی, کسی مالدار جرم کیا, جرم کرنے کے بعد یا پیسہ کھلائیں دوسرے دن آپ کو بالکل باہر ملے گا. تو مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں خرابی ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے حکمران ان تمام عدالت جو اسلامی عدالتیں ان سب کا اگر مطالعہ کریں بالاستیعاب, ایک حکومت کو چلانے ایک جرنل, جب پورے پاکستان کا جرنل, اس کو چاہیے کہ سارے جرنلوں کا مطالعہ کرے, خالد ابن ولید کا مطالعہ کرے, فلاں فلاں جرنل تھے بڑے بڑے ان کا مطالعہ کرے, فوجی حکمت عملی ان کی کیا, بادشاہوں کے نظام عدل اور ان کے جرنلوں کا مطالعہ کرے, اسپین کی تاریخ کو پڑھے, جناب موسیٰ بن نصیر کو پڑھے, اور اسی طریقے طارق بن زیاد کو پڑھے, اور دیکھے کہ ان لوگوں نے کیا حکمتیں کی جو دشمن کو یہ گویا نقصان پہنچاتے یا فتح حاصل کر. یہ ہمارے جرنلوں کو پڑھنا چاہیے, اور اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو بھی پرانے حکمرانوں کو سیرت کو پڑھنی چاہیے. دو باتیں میں عرض کرتا ہوں اس لیے کہ وقت اب ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. بلند آواز سے درود شریف پڑھی, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معوذ الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دور فاروق کی ملاحظہ فرمائی, مصر کے گورنر نے بہت معزز مکرم صحابی رسول صف اول کے فضیلت کے آدمی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا, جان کی بازی لگائی اور بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ مڑوڑ کر رون کر کے رکھ دیا اور مصر فتح ہو گیا, مصر کے گورنر بن گئے. فاروق اعظم سے خط آتا, یا امیر المومنین آپ کے گورنر نے بلا وجہ مجھے 100 درے لگائے, ایک روایت میں کہ 30 درے لگائے. فاروق اعظم کے پاس جب شکایت آئی, فرمایا ٹھیک حج کا موقع آ رہا ہے, سارے گورنروں کو میں بلاتا ہوں, تم بھی آ جانا اور اپنی شکایت بیان کرنا. چلیے خیر کے ساتھ حج ہو گیا, حج ہونے کے بعد اجلاس منعقد ہوا, شکایتی جتنے وہ سب جمع ہو گئے, سارے صوبے کے گورنر بھی جمع ہو گئے. اب ایک ایک کر کے سب کو نمٹایا جا رہا. اب ایک غریب قسم کا آدمی کھڑا ہو جاتا, کہ حضور یہ آپ کا جو مصر کا گورنر اس نے میرے 30 درے مارے, حالانکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اور میرا بدلہ چاہیے. عمر ابن عاص مصر کے گورنر کو بلایا, ہمارے یہاں تو گورنر کا استثنا جو بھی وہ کر لے لکڑ ہضم پتھر ہضم, بڑا آ جا میدان میں آ جا, درہ ہاتھ میں دے دیا, کہ لگاؤ 100 درے یا 30 درے لگاؤ. حضرت عمر ابن عاص نے چپ چاپ سے کہا, یا امیر المومنین اگر اس کا دروازہ کھل گیا کسی گورنر کی عزت محفوظ نہیں رہے, ایک بھرے مجمع میں کسی گورنر کے درے لگائے جائیں تو کسی کی عزت تو محفوظ نہیں رہے, پھر کیا ہوگا؟ فرما میں کچھ نہیں جانتا. اچھا درہ مارنے والا بھی اتنا عجیب و غریب آدمی, کہا یہ امیر المومنین انہوں نے میرا کپڑا اتار کر کے مجھے درے لگائے. فرما اپنی پیٹ ننگی کرو, اپنی پیٹ مکشوف کرو تاکہ وہ تمہاری اس ننگی پیٹ پر درے لگا. پھر وہ کہتے رہے حضرت کچھ خیال کریں گورنروں کا معاملہ وغیرہ وغیرہ. تو حضرت فاروق صاحب نے یہ رعایت کی, اس بیچارے جو مدعی تھا اس کو بلایا, مدعا لے دونوں سے کہا تم چلے جاؤ کہیں بیٹھ کر کے خود اپنا مسئلہ طے کرو, ٹھیک ہے خود اپنا مسئلہ طے کر لو. شریعت میں بڑے بڑے معاملات ہیں جس میں بہت سارے قانون میں جو ہے وہ تصفیہ طلب, اور بعض ایسے ہیں کہ جس میں تصفیہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے اس کو تو سزا ملنی ملنی, سب میں تصفیہ ہونے لگ جائیں تو مشکل ہے. لیجیے صاحب حضرت عمر ابن عاص اس کو اکیلے لے گئے, اس سے التجا کی, اس سے گزارش کی, اس سے جناب جو بھی ان کے ساری تھی وہ سب کی, تو اس نے ایک درے کے بدلے 2 دینار جرمانے میں لیے. جتنے آپ نے مجھے درے مارے ایک درے کے بدلے 2 دینار دیں میں آپ کو معاف کر دوں گا. چپ چاپ سے مسئلہ حل ہو گیا. دونوں امیر المومنین کے سامنے آئے, انہوں نے کہا حضور ہم نے مسئلہ اس خود حل کر دیا. فرما ٹھیک ہے اب تم جاؤ. مجھے بتائیے آج گورنروں کا معاملہ اس طریقے سے پیش آئے, کوئی گورنر کسی پہ ظلم کر سکتا؟ آج تو آپ ظلم کا بدلہ اپنے تھانے دار سے نہیں لے سکتے, بلکہ ایک پولیس والا جو وردی پہن کر آپ اس سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتے. کسی اور میں آپ کو پھانس دے گا, کسی اور جگہ آپ کو پھانس دے گا, جانے کہاں کا پھانس. کس کی وجہ؟ کہ نظام عدل کا دیوالیہ ہو گیا عزیزان گرامی. اب میں بتاؤں آپ کو, یہ نظام عدل کیوں قائم نہیں ہوتا؟ یہ کیا انسان نہیں, یہ مسلمان نہیں, کیوں نظام قائم نہیں کرتے؟ یہ اس کی وجہ بنیادی میں آپ کو بتاؤں کیا. حضرت فاروق اعظم سے ان کی زندگی سبق لی, اور یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تاریخ الخلفاء میں نقل کیا. کیوں نظام قائم نہیں ہوتا؟ دیکھیے جب بھی عہدے دیے جائیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس عہدے کا وہ اہل ہے یا نہیں. یہ کہ یہ نا اہل کو عہدہ نہ دیا جائے. ورنہ نا امانتیں جو امانت دار ان کے حوالے کر دو. یہ ایک امانت ہے, یہ امانت جو ہے وہ کس کو دی جائے؟ وہ آیا اس پر پورا اترتا ہے, کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں, یہ سب دیکھا جائے. ہمارے یہاں عہدے سفارشوں پر ملتے ہیں, ٹھیک, سفارشوں پر عہدے ملتے ہیں, اور ایسے عہدے ملتے ہیں تو آپ جانتے, میں تو کبھی اپنا ان زندگی کا ذکر نہیں کرتا کہ برتری کا احساس نہ ہو. جس زمانے میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا, نام نہیں لیتا, بہت شریف آدمی, اسے جناب اسپیشل ایجوکیشن کا وزیر بنایا گیا. باہر کوئی بیچارہ غریب آدمی مل گیا, کہنے لگے صاحب وہ کیا کہتے ہیں, وہ دستخط لیتے ہیں نا لوگ برکت کے لیے, صاحب ذرا کیا کہتے ہیں اس کو, آٹو گراف. اس کو کہنے لگا کہ آٹو گراف چاہیے. وہ سمجھے نہیں آٹو گراف کیا ہوتا, وہ سمجھا کوئی رکشے کا نام ہے یا کسی بس کا نام ہے یا گاڑی کا نام آٹو گراف. اس نے ایس پی کو بلایا میرے سامنے کی بات, ایس پی کو بلا کر اس آدمی کو اس کے حوالے کر دیا کہ سائیں اس کا مسئلہ حل کر. ہم تو سر پیٹ کر رہے گئے, اسپیشل ایجوکیشن کا وزیر سمجھے. اس نے پھر بیچارے نے اپنی بولی میں کہا کہ سائیں دستخط کھپے. اچھا اچھا اچھا, پھر انہوں نے ڈگی پر اس کی ڈائی رکھے, بڑی آڑے ترچی, بڑی مشکل سے کئی منٹ میں انہوں نے دستخط کیے. عہدے اگر ایسے ملنے لگ جائیں, یہ عہدے دار کریں گے, یہ کس طریقے سے نظام عدل قائم, کس طریقے سے بھلائی پھیلائیں. اب عہدے کا معیار سنیے کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کوٹ کرتا ہوں, اور امام سیوطی نے لکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے ایک شخص کو بلایا اور کاتب کو بلایا, نام ولدیت عمر جو چیزیں بھری جاتی لکھو سب, اس کو فلاں جگہ کا میں گورنر مقرر کرنے والا ہوں, لہذا رک کر تکر ہو رہی, جس کو آج کی زبان کہتے ہیں اپائنٹمنٹ لیٹر, وہ لکھا جا رہا. ظاہر اس زمانے میں یہ تو ہوتے نہیں, لکھا جا رہا. یہ لکھ رہے تھے تو لکھتے لکھتے ایک گندا بچہ جس کی ناک بہ رہی, کپڑے پھٹ, کسی غریب آدمی کا بچہ, تو ہٹو بچوں کا نظام نہیں تھا اس زمانے, وہ آن کر کھیلتے ہوئے امیر المومنین کی شفقت اور مہربانی دیکھے گا. لوگ ڈرتے نہیں, اسے اپنا مسیحا سمجھتے تھے, ڈرتے نہیں. وہ بچہ کھیلتے ہوئے آن کر فاروق اعظم کی گود میں بیٹھ گیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ ظاہری کرو فرض جو پبلک سے بچنے کا, ہٹو بچو وہ نظام نہیں, وہ آن کر کے بیٹھ گیا. ناک بہ رہی, فاروق اعظم دست شدت اس کے سر پہ پھیر رہے اور املا کروا رہے کاتب کا, اب یہ لکھو, اب یہ لکھو, اب یہ لکھو, لکھا جا رہا. اب یہ جو گورنر بننے والے, انہوں نے گندے بچے کو امیر المومنین کہ جن کا نام قیصر و کسرا میں لیا جائے تو لوگوں کے تلموں کی زمین کھسک جائے, اتنا دبدبا, اللہ اکبر. اور بچہ بیٹھا ہوا شفقت کا ہاتھ پھیر رہے, املا کروا, اس کے آنکھ ہمیں چڑھنے شروع ہو گئی, آخر کر صبر نہیں کر سکا. اس نے کہا یا امیر المومنین میرے 10 بچے ہیں, مگر میں نے ایسا روگ گھر میں رکھا ہوا, ایک کو بھی قریب پھٹکنے نہیں دیتا. جیسے آپ مہربانی اور وہ فرما رہے نا کرم, تو میں تو ایک کو بھی قریب نہیں آتا, اب کو دور کر دیتا ہوں, ایسا میں نے روگ اور دو میں نے رکھا ہوا اپنے بچوں کے لیے. فاروق اعظم نے فرما کاتب سے کہ روک تقرری پھاڑ دیا, اپائنٹمنٹ لیٹر پھاڑ دیا جائے, ضائع کر دیا جائے. اب تو گورنر صاحب کھڑے ہو گئے ہونے والے, کہا یا امیر المومنین بندے سے کیا قصور ہوا؟ یہ دیکھیے اس بات کو دل میں رچائے فاروق اعظم, یہ واقعہ اگر سنہری حروف سے بھی لکھا تھا اس کا حق ادا نہیں ہوگا. فرما میں نے تمہیں اہل سمجھ کر گورنر منتخب کرنے والا, نامینیٹ کرنے والا, لیکن تم نے جو یہ واقعہ بتایا کے 10 بچے، ایک بچے کو کبھی پھٹکنے نہیں دیتا اور سب سے نفرت دور کرتا ہوں سب کو، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو آدمی اپنی اولاد پر شفقت نہیں کرتا وہ عوام پر شفقت کیسے کرے گا، وہ پبلک پر شفقت کیسے کرے گا، پبلک مہربانی کیسا کرے گا؟ اس لیے میں تمہیں نا اہل سمجھتا ہوں، اور رخ ترور پھاڑ دیا اور گورنر صاحب ہونے والوں کو رخصت کر دیا. یہ معیار اگر عہدوں میں ہو جائے ابھی گانے گرامی، پھر کیا مسئلہ کوئی چیز رہ جاتی؟ بس یہ ہے اصل بیماری ہمارے یہاں، گھر سے لے کر کے اوپر تک نظام عدل کا دیوالیہ ہو گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، تمہیں اللہ حکم کرتا ہے کہ جناب عدل نافذ کرو، عدل کیا کرو. اور یہ جو میں نے بات بتائی فاروق اعظم شفقت مہربانی کر رہے، اس پر ہم نے پوری کتاب لکھی، مل جائے گی آپ کو یہاں سے، حضور علیہ السلام کی بچوں پر شفقت اور مہربانی. ٹھیک ہے، اب ایک واقعہ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شفقت اور مہربانی، امام سیوطی نے تاریخ الحلفاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے واقعات میں لکھا، ایک بڑے صحابی امیر معاویہ سے ملنے آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ امیر معاویہ کے گردن میں رسی باندھ کر اسے کھینچ رہا، اور امیر معاویہ اس طریقے سے چاؤں ہاتھ پر ٹیک کر کے بچے کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ بچہ انہیں گھسیٹ رہا. ان صحابی نے دیکھا، کہنے لگے یہ اتنے ہوش مند عقل مند آدمی اور بچہ ان کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچ رہا ہے. انہوں نے مخاطب کہا، معاویہ یہ کیا حال ہے تمہارا، یہ کیا کر رہے ہیں بچپن؟ وہ پھر اس سرزنش انہوں نے کی اور غصے ہوئے. فرما سنو، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ جب بچوں کے ساتھ رہو تو بچے بن جاؤ، تاکہ ان کا دل بہل جائے، تاکہ ان کو تمانیت حاصل ہو جائے. یہ فاروق اعظم نے حضور کی سنت کا مظاہرہ کیا، اور اس سے نظام عدل پر بھی کتنی روشنی پڑتی ہے کہ عہدہ سفارش پر نہیں، مال دولت پر نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے، اور نا اہل ہے اس کو نیچے اوپر تک کوئی عہدہ نہ دیا جائے. اور اسلامی نظام عدل کا یہ جو عہدہ مانگے اس کو تو سرے سے نہ دیا جائے. کیوں مانگ رہا، کائے کے لیے مانگ رہا؟ یہ تو امیر المومنین یا بادشاہ اسلام کا حق ہے کہ جس کو دانش مند دے کے عقل مند اس کو عہدہ دے. یہ نہیں کہ کوئی عہدہ مانگے کہ یہ مجھے یہ بنا دیا جائے، یہ کر دیا جائے. اس آدمی کو تو کبھی زندگی میں عہدہ نہ دیا جائے. یہ اسلامی عدل اگر ہم میں نافذ ہو جائے گھر سے لے کر کے اوپر تک، یہ معاشرہ حضور علیہ السلام کے غلامی کا گہوارہ بن سکتا. دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا اپنے حبیب علیہ السلام و خلفاء راشدین کا عدل اور انصاف ہمیں عطا فرما دے. اگر ضرورت رہی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہم اس گفتگو کو بڑھائیں گے. وما علینا الا البلاغ.